5 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, środa, 26 dzień czerwca, 14 na zegarze, serwis Trójki i Janna Kowalik-Brancati. Znamy już plan rozbudowy CPK, plan ambitny, o szczegółach powie nasza reporterka. Przed nami najdłuższa w tym roku fala upałów, potrwa do niedzieli. Zaostrzenie sankcji wobec Białorusi wstępnie uzgodnione, a zgodzili się na to ambasadorowie państw Unii. To będzie trójskok w nowoczesność. Tak premier Donald Tusk nazwał plany opisujące nowe założenia dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziś poznaliśmy szczegóły. Wiemy, że lotnisko powstanie w Baranowie. Powstaną też nowe drogi oraz połączenia kolejowe. Na dofinansowanie może liczyć narodowy przewoźnik. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji premiera. Agnieszko, powiedz, co jeszcze o przyszłości CPK mówił Donald Tusk? No, padła deklaracja, że Baranów będzie obsługiwał około 34 milionów pasażerów rocznie, a pierwsze samoloty wystartują z tego lotniska za 8 lat. A w tym czasie warszawskie lotnisko na Okęciu przejdzie dogłębną modernizację. Stanie się, jak zapowiedział Donald Tusk, portem przyszłości, który będzie mógł obsługiwać powstający dopiero system lotniczy, m.in. wykorzystujący drony. Ta rewolucja się dokona i lotnisko na Okęciu jest wymarzonym miejscem do tego, żeby pełnić rolę takiego centrum tej najnowocześniejszej komunikacji lotniczej. Premier zapowiedział również dalszy rozwój sieci lotnisk regionalnych, w tym pilną rozbudowę lotniska w Modlinie pod Warszawą. Port zostanie połączony wygodną trasą ekspresową z Warszawy, a także połączeniem kolejowym z dworca centralnego. W ramach CPK powstaną również dodatkowe pasy na autostradzie A2 Warszawa-Łódź, a także nowe połączenia kolejowe w całej Polsce. Ma to pozwolić na skrócenie czasu podróży między dużymi miastami średnio do 100 minut. A o tym wszystkim mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Teraz alerty pogodowe. Na południu, zachodzie i częściowo w centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Tam temperatura może przekraczać 30 stopni. W kolejnych dniach upał obejmie niemal cały kraj. Tym razem fala upału potrwa do niedzieli, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. To oznacza, że będzie to najdłuższa w 2024 roku fala upałów. No i wychodzi na to, że będziemy mieli w trakcie tej fali najcieplejsze doby, bo tak można powiedzieć, bo oprócz upałów pojawią się również noce tropikalne, czyli temperatura minimalna nie będzie spadała poniżej 20 stopni. W niedzielę na południu i w centrum Polski termometry mogą wskazać 34 stopnie. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na zaostrzenie sankcji wobec Białorusi. Decyzję podjęli ambasadorowie państw członkowskich Brukseli. Do porozumienia doprowadziła niejako rzutem na taśmę Belgia, która jeszcze tylko do niedzieli kieruje pracami Unii. Od poniedziałku stery we wspólnocie przejmują Węgry, które niechętnie zgadzały się do tej pory na sankcje, czy to wobec Rosji, czy Białorusi. Premier Włoch zarzuciła Unii Europejskiej próbę niedemokratycznego obsadzenia stanowisk i izolowania Włoch. W Izbie Deputowanych Giorgia Meloni przedstawiła stanowisko, jakie Italia zajmie na rozpoczynającym się jutro szczycie w Brukseli. Włoska premier powiedziała, że w negocjacjach na temat obsady najwyższych stanowisk zlekceważono wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, próbując zrekonstruować układ sił przed wyborami, wykluczając tych, którzy je wygrali. Żaden prawdziwy demokrata nie może zaakceptować, że w Unii Europejskiej rozmowy o stanowiskach rozpoczęły się zanim Europejczycy poszli do urn. Jej zdaniem rządzący we Francji i Niemczech ponieśli wyborczą klęskę, ale nadal chcą dyktować warunki. Szefowa rządu Włoch powiedziała, że wyborcy domagają się zmian w, jak się wyraziła, inwazyjnej polityce unijnej. Wezwała do rewizji Europejskiego Zielonego Ładu, apelując, by rozsądek zastąpił ideologię. We włoskich mediach pojawiły się spekulacje, że w proteście Giorgia Meloni zbojkotuje brukselski szczyt. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Gdzie zjeść, spać, umyć się? Wspólnota Sante Egidio wydała nowy przewodnik dla osób w kryzysie bezdomności. Dotyczy Warszawy. W informatorze są informacje na temat miejsc, organizacji i procedur, których znajomość czasem może nawet ocalić czyjeś życie. Wiceprezydent Warszawy Adriana Porowska podkreśla, że przewodnik jest informacją dla osób potrzebujących, także o tym, że jest nadzieja.

Zapachniało nowościami Boom Boom Back, czyli Heinz i Beck, połączone siły. 16 minut po 14 w ramach programu Środka, czas na cykl Agnieszki Obszańskiej. Terra Cultura. To cykl, w którym eksplorujemy kulturalnie całą Polskę, zaglądając do miejsc nie zawsze oczywistych, a wartych odwiedzenia. Do miejsc, w których dzieją się rzeczy ważne, wartościowe, intrygujące, czasem poza głównym nurtem. A moją uwagę przykuła wystawa, która już w piątek otworzy się w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, a porusza bardzo ważny temat. Temat depresji. Autorką prac jest Ewa Cieniak, a tytuł wystawy to Czerwona Nitka. A czym jest Czerwona Nitka? O tym opowie już sama artystka. Tytułowa Czerwona Nitka to metafora rozmowy, to metafora empatii, to metafora bycia, towarzyszenia osobie z depresją, takiego widzenia tej osoby i bycia przy niej. I mój pomysł, moja wystawa składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest właśnie zapis 6 rozmów z osobami, z kobietami, które zgłosiły się do projektu i które mierzą się z doświadczeniem depresji i o tym doświadczeniu zechciały mi opowiedzieć, podzielić się swoimi odczuciami, swoimi przeżyciami, swoimi emocjami. I zapis tych rozmów będziecie Państwo mogli w galerii w ramach wystawy oglądać. I w jakimś sensie pewnie też zbliżyć się do tego doświadczenia depresji, jakoś je zobaczyć, zrozumieć, próbować zrozumieć na tyle, na ile Państwo jesteście gotowi i otwarci na to i do tego zapraszam. Rozmowy to jedno, ale to nie koniec, bo na wystawie rozmowy będą się przeplatać z jeszcze innymi formami artystycznymi. W galerii pojawi się 7 portretów, dużych, wielkoformatowych, haftowanych portretów, wyhaftowanych przeze mnie właśnie czerwoną nitką, tą tytułową czerwoną nitką. I te 7 portretów zawiera w sobie także motta, takie jakby najważniejsze zdania, które dla bohaterek tego projektu są kluczowe w doświadczeniu depresji. Jakie to są zdania, to zapraszam do galerii na wystawę, żebyście Państwo mogli się temu przyjrzeć, przeczytać, obejrzeć, doświadczyć i coś przeżyć. Zaprasza artystka Ewa Cieniak, a ja dołączam się do tego zaproszenia. A, i żebym nie zapomniała, jest jeszcze kolejny, bardzo ważny wymiar tej wystawy. Celem wystawy Czerwona Nitka jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się doświadczeniami związanymi z depresją oraz promowanie otwartego dialogu na temat zdrowia psychicznego. Mówi Piotr Micek, dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Głównym medium, jakim artystka się posługuje, jest haft, przy czym wykorzystuje nieograniczone możliwości, jakie daje tkanina i nić. Tematem przewodnim prac Ewy są ludzie, ich twarze i emocje. Poprzez portretowanie artystka zgłębia tematy społeczne. Jeśli ma coś istotnego do przekazania i może to wpłynąć na pozytywną zmianę w społeczeństwie, podejmuje takie tematy. Jest to forma takiego artystycznego aktywizmu społecznego. Czerwona nitka zostanie zaprezentowana w galerii o powierzchni około 500 m kwadratowych. Przestrzeń stanie się tłem dla wielkoformatowych dzieł artystki. Całość ekspozycji zostanie harmonijnie dopełniona przez instalację tytułową Czerwoną Nitkę oraz filmy dokumentujące rozmowy artystki z bohaterkami biorącymi udział w wystawie. Do zobaczenia. Multimedialna wystawa Ewy Cieniak zatytułowana Czerwona Nitka w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Zapraszam do galerii i na stronę www.bwa.wałbrzych.pl. A zapraszała Agnieszka Obszańska. Jutro pełnowymiarowa audycja Terra Cultura, dwugodzinna, między 13 a 15. Polecamy, jak w każdy czwartek. A teraz już Anna Rusowicz z najnowszej płyty, bardzo słonecznej, wakacyjnej, Dziewczyna Słońca, piosenka Wyśniony. Do mnie ty, masz wiedzę. wiosenny płaszcz i znajomo wasz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. Drzewo skaleczone w końcu jednak zdjął. Drzewo skaleczone inicjałami, mówka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami, kto się w końcu jednak zdjął. Drzewo skaleczone inicjałami, mówka, na której wstydzę się powiedzieć co. To są echa i to są plakaty w Trójce. Jeżeli szukają Państwo rekomendacji książkowej, no to niedługo taka się pojawi, podpowiadam, związana ze światem sztuki. Ale na razie nic więcej nie powiem. Warto zostać z nami, bo już teraz Three Imaginary Boys, czyli Boys Don't Cry, czyli ten pierwszy studyjny album formacji The Cure. No i piosenka, którą doskonale znamy i pamiętamy i lubimy wracać. Boys Don't Cry już teraz w Trójce. W 1979 roku pierwszy album studyjny formacji The Cure. No to już trochę tej wody w rzekach na całym świecie upłynęło. Czas na nasz cykl teatralny. W antrakcie. A dzisiaj rekomendacja do czytania. Wielka biografia wielkiego artysty teatru, reżysera i scenografa oraz wizjonera Jerzego Grzegorzewskiego. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, dzień dobry. Witamy w naszym cyklu. Dziś będziemy Państwa namawiać do czytania o teatrze. To jest sprawa, że to nie jest łatwa sprawa, szczególnie, że to są właściwie trzy tomy, gdyż dwa opasły, jeden trochę lżejszy, który sobie właśnie tutaj z lubością przeglądam. Chodzi o biografię Marii Zielińskiej, Jerzego Grzegorzewskiego, o takim ciekawym tytule To. Tak, to nietypowa recenzja będzie, bo nie teatr tym razem, ale około teatralnie, prawda? No i trzeba tutaj dostrzec Marię Zielińską, która rozpoczęła pracę w 2017 roku, więc bardzo długo zbierała materiały i z tej książki widać, że bardzo dobrze przygotowana jest ta część badawcza. Jest mnóstwo wypowiedzi zgromadzonych przez lata. Praktycznie cały świat teatralny skupiony wokół Jerzego Grzegorzewskiego, wielkiego wizjonera polskiego teatru, jest tam przedstawiony i każdy z nich się wypowiada, praktycznie wszyscy. Tak, to prawda, że research był imponujący. Ilość cytatów, nawiązań, wspaniałe zdjęcia, reprodukcje obrazów, bo Jerzy Grzegorzewski studiował malarstwo nie bez problemów. Najpierw się nie dostał do Warszawy, potem się dostał do Łodzi, potem zmieniał tam wydziały. Dla mnie wartością tej biografii, już ujętą w tytule, jest próba uchwycenia istoty jego talentu i jego problemów związanych z tymże talentem i z radzeniem sobie w życiu doczesnym. Ten wspaniały artysta nie radził sobie na co dzień, ani z kobietami, ani z relacjami. Miał trudne bardzo kontakty z aktorami, którzy trochę bali się pracować z nim. Słynne były te historie, o których słyszałyśmy w kulisach teatru, że siadali aktorzy na scenie, naprzeciwko nich siadał reżyser i milczał. Często na pytanie, co mam robić, odpowiadał nie wiem i szukał tych inspiracji i czekał na rozwiązanie, więc to jest taka postać niejednoznaczna, też bliska mi poprzez te kłopoty w szkole artystycznej. Proszę Państwa, no kto nie zmieniał wydziałów, kto nie zawalał egzaminów, kto nie zdążył z jakimś ważnym kolokwium, no ten ręka w górę. Nobody's perfect. Tak jest. I też była taka ciekawa tutaj dla mnie bardzo sytuacja związana właśnie z nim w szkole teatralnej, jak studiował reżyserię już, kiedy Bogdan Korzeniewski cały czas, słynny profesor, bardzo surowy, który stawiał albo dwójki, albo piątki. Cały czas mówił, że jest bardzo inteligentny, ma bardzo rozbujałą wyobraźnię i wizję, ale nie bardzo umie wytłumaczyć, o co mu chodzi. Ponieważ ten jego wrażliwy umysł i ta osobowość twórcza trochę była taka rozwichrzona. On jednak był malarzem, myślał obrazem, światłem. To było potem widać na to prawda, te scenografie, tak, w jego scenografiach i też w ogóle na scenie to było widać, że ten obraz jest dla niego bardzo ważny. Słynne pantografy, prawda, używane bardzo często. Tak, on o tym też tutaj wspomina. No ale dlaczego tak było? Nie potrafił tego wyjaśnić. Tak, ale ta książka jest dosyć nierówna. To jakby moje spostrzeżenie, a mianowicie to, że ona jest biograficznie trochę rozrzucona i niepoukładana. To jest moja pierwsza uwaga. Druga uwaga dotyczy tego, że Maryla Zielińska, powiem wprost, nie bierze jeńców w tej książce, mianowicie tak. Porusza tematy, o których tu wspomniałaś, czyli niezwykle trudne, to znaczy relacje z kobietami. Chociaż tutaj jest bardzo łagodna. Omija to, że Jerzy Grzegorzewski no, miał kilka romansów, też kilka, powiedziałabym, zauroczeń w tym samym czasie. Och, któż nie miał kilku romansów, Marvin. Ale w tym samym czasie? No tak. No właśnie. No ale też to, co chciałabym podkreślić, to jest to jego no, brak walki z uzależnieniem, tak? To jest, powiedziałabym, ten rys tragiczny w postaci Grzegorzewskiego, że jednak to uzależnienie miało wielki wpływ na jego twórczość. I ja no się, i na jego życie. Tak, ja się przychylam do tego poglądu, że rzeczywiście alkohol spowodował, powiedziałabym, takie powolne przyciemnianie, przepraszam, że sparafrazuję tytuł jego przedstawienia. Tak, malowideł, ale akurat tutaj twórczości po prostu, twórczości Jerzego Grzegorzewskiego. Ale też wątek, za który chciałam podziękować Maryli Zielińskiej, mianowicie poruszenie bardzo trudnego elementu, jakim jest próba zniszczenia dorobku Jerzego Grzegorzewskiego przez jednego z krytyków teatralnych, powiedzmy to wprost, Romana Pawłowskiego z Gazety Wyborczej, który wziął go po prostu, użyję tu kolokwializmu, na celownik. I konsekwentnie w momencie, kiedy pojawił się w Teatrze Narodowym, cały czas podważał jego autorytet i cały czas był, powiedziałbym, negatywnie nastawiony. Był negatywnie nastawiony, choć trzeba przyznać, że nie wszystkie przedstawienia Grzegorzewskiego były udane tam. Na przykład Sen nocy letniej nie należał do udanych spektakli. On się zmagał z różnymi problemami, ale któż nie robi gorszych i lepszych spektakli? No jeśli robi się ich tyle, to nie wszystkie muszą być wybitne. Prawie nigdy nie są. To prawda. Natomiast rzeczywiście tutaj Maryla Zielińska nie ucieka od trudnych sytuacji w jego życiu. Mm. I dlatego pokazuje człowieka. Mnie na przykład szalenie rozbawiło to, że był gadżeciarzem. Mm-hmm. Że nosił kilka rakiet tenisowych, a w tenisa nie grał. A kolekcja zegarków? Kolekcja zegarków, proszę Państwa, po prostu dzikie pieniądze wydawane na zegarki za granicą. Lustra weneckie. No, barwna postać. Zachęcamy Państwa do nieśpiesznej wakacyjnej lektury. To są dwa tomy plus trzeci albumik. Można je znaleźć na stronie internetowej Teatru Narodowego i proszę bardzo, zajrzyjcie na tę stronę i szukajcie tej pozycji. Warto nabyć, mimo tego, iż jest ona piekielnie droga. Proszę Państwa, no ale to było długie i bardzo bogate wydarzenia życie. Czytajmy o teatrze, też warto. Bardzo. Tym bardziej, że przed nami dwa wakacyjne miesiące. Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz wrócą jutro o stałej porze.

Nie wiem, czy jest w słowniku ten wyraz, jest? Nie wiem, kochany, nie wiem. Nie wiem, co to jest budżet partyjny. Czy partia się sama finansuje, czy ludzie, tak? A po 12 latach budżetu w Warszawie... Pierwszy słyszę, partycypacyjny. Nie ma pani okazji głosować w takim budżecie na jakiś projekt? Nie, nie zdarzyło mi się. Dlaczego? Nie zdarzyło się, żeby ktoś mnie namawiał do głosowania. Tutaj nie. Niestety jeszcze nie, bo pochodzę troszeczkę z innego miasta. A ile czasu pan w Warszawie już jest? Bym powiedział, że z 10 lat. Zapraszamy do Trójki dzisiaj po 18.40. Wtedy to cały reportaż, studia reportażu i dokumentu. Jakub Tarka, trzeba się tym zająć.